8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een bus met zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel is gisteravond vanuit Hengelo teruggestuurd naar Groningen. In de bus zaten alleenstaande mannen die volgens de gemeente Hengelo niet waren aangemeld door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ook zegt de gemeente dat Hengelo alleen nog maar gezinnen en vrouwen opvangt. Het COA is verrast door de uitleg van de gemeente Hengelo, omdat tegen het COA werd gezegd dat ze te laat aankwamen en daarom werden teruggestuurd. De 30 mannen hebben de nacht doorgebracht in de recreatiezaal in de opvang in Ter Apel. Een nieuwe tegenvaller voor het Nederlands vrouwenelftal op het EK. Het team moet voorlopig verder zonder spits Vivianne Miedema. De aanvoerder van Oranje is positief getest op corona. Zondag testte ook al middenvelder Jackie Groene positief. En gisteren viel keeper Sari van Veenendaal uit met een schouderblessure. Morgen spelen de Oranje vrouwen hun tweede wedstrijd op het EK tegen Portugal. Op luchthaven JFK in New York is afgelopen weekend een Nederlander van 58 gearresteerd in verband met een moordzaak van 30 jaar geleden. Een vrouw van 25 werd in 1992 in Californië doodgevonden in haar auto. Ze was gewurgd. De Nederlander was toen ook al verdacht, maar ging vrij uit omdat er niet genoeg bewijs was. Nu is hij aangehouden op basis van nieuw DNA-onderzoek. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door Magnus Cort Nielsen. De Deen kwam een banddikte eerder over de finish dan de Australiër Nick Schultz. Ze waren de snelste van een kleine kopgroep waar ook Dylan van Baarle bij zat. Hij probeerde te demareren, maar kwam uiteindelijk als 5e over de streep. Tadej Pogacar zat in het peloton, maar behoudt zijn gele trui. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Ook morgen eerst veel bewolking met lokaal kans op wat motregen. Vanuit het noordwesten meer zon. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van Fonds Slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. We staan de hele week op camping Meerzicht in Matsloot, in het noordelijkst puntje van Drenthe. Deze camping is een van de vakantieparken die is opgekocht door een grote commerciële partij. We zitten op dit moment aan het Leekstermeer. Het is Het is nog warm, toch, Arnoud Sprenger? Het is een heerlijke zomeravond. En dit is eentje zoals ik hier heel veel heb beleefd in mijn jeugd. En zoals ik nog heel veel hoop te beleven. En je bent hier zo wat opgegroeid, toch? Ja, dat klopt. Mijn ouders kochten hier een huisje in de jaren 70. En in de jaren 80 kwam ik om de hoek kijken. En ik heb het park echt zien opbloeien. Ja. En later ook weer een beetje teloor zien gaan, helaas. Daar gaan we het zo over hebben. We kijken nu gewoon letterlijk over het Leekse Meer. Zover heb je heel veel avonden gezeten. Kan je voor ons beschrijven wat je ziet? Het Leekse Meer is een heerlijk meer, relatief ondiep. Je kunt hier van alles doen. Zeilen, vissen, windsurfen. Je kunt ook vrij overnachten door gewoon je anker uit te gooien ergens in een hoek van het meer met je bootje, lekker slapen op de golfslag. Het is gewoon een klein paradijs. Het is nu best stil, hè, ook hier. Ja. Ja, het is heerlijk rustig. Je hebt hier zelfs mooie zonsondergangen. Je hebt hier gewoon alles. We kijken tussen aan twee kanten het riet door. Als jij dit ziet, wat denk je dan? Dan kijk ik met heel veel nostalgische gevoelens terug op het verleden. Maar ook met heel veel zin in de toekomst. Ik woon hier niet al te ver vandaan. En ik maak nog steeds veel gebruik van dit meer. Dat is echt heerlijk. Ja, de toekomst. De vraag is nog wat die gaat brengen. Want we hebben het deze week over de zogenaamde verroompotisering van Nederland. Het opkopen van vakantieparken. Gebeurt zo vaak dat er dus een eigen nieuwe term voor is bedacht. Ook hier moeten de recreanten plaats maken voor nieuwe, duurdere vakantiewoningen. Daar hebben we het zo over. Voordat we dat doen, gaan we eerst naar Amstelveen. Want daar wordt nu de WK-kwartfinale van de Nederlands hockeyvrouw gespeeld. Tegen België, Jan-Kees van de Kun. Ja, nou, het is in het Amsterdamse bos ook een heerlijke zomeravond. Niet zo heel rustig als aan het Leekstermeer. 10.000 toeschouwers in het Wagenerstadion. En die zien dat Nederland op voorsprong staat. 1-0 aan het einde van het eerste kwart. We zitten nu halverwege het tweede kwart. De 1-0 was eigenlijk wel een logische uitkomst nadat Nederland al een aantal kansen had gekregen. Maar deze ging erin. Laurien Leurink was het eindstation. Een mooie tip in. Na een goede actie van Eva de Goede. Zij veroverde de bal op het middenveld. Gaf hem af en liep door. Kreeg hem terug van Jibby Jansen en had toen Laurien Leurink voor het uitzoeken, die dus uiteindelijk de 1-0 maakte. 1-0 is het nog steeds, ondanks dat Nederland vooral via strafcorners nog wel meer kansen heeft gekregen. Maar daarmee is de marge dus nog niet zodanig groot dat we kunnen zeggen dat deze wedstrijd gespeeld is. Nu bijvoorbeeld dringt België aan. België dat nog nooit in een echte interland van Nederland gewonnen heeft, maar wel heeft aangekondigd dat vandaag wat hun betreft een mooie dag is. Dus het gaat nog 2,5 kwart heel spannend worden in het Amsterdamse bos. Jan-Kees van der Kun, dankjewel. En van het Amsterdamse bos terug naar het Leekse Meer. Op de camping in Matsloot. Reageren op onze uitzending kan via de NPO Radio 1-app. Verslaggever Joris Kreugel ging eerder vandaag op stap hier om te praten met mensen in de buurt over de verandering op het vakantiepark. Het gaat hier veranderen, de camping. Komen vakantiehuisjes. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik snap dat mensen daar boos, teleurgesteld en anderszins over zijn. Veel staan er al jaren en jaren. En dan voelt het bijna als jouw plek. En als je dan te horen krijgt dat je moet wijken voor, eigenlijk voor het geld, dan snap ik dat mensen daar boos over zijn en willen dat het anders wordt. Kijk, het is hier een hartstikke mooi natuurgebied, de Onlanden. Het zou mij ook wel wat waard zijn op het moment dat het zo blijft. En dat het niet straks overspoeld wordt door toeristen van waar dan ook vandaan. Maar het is jammer dat zo'n rustig gebied, en dat vind ik toch de kwaliteit van het noorden, er is veel rust en ruimte. Ik probeer dat toch een beetje zo te laten. Die camping die er zat, die moest toch blijven, vind ik. Ik vind dat de camping zo moet blijven. Ja, want straks dan was het heel groot. Dan hebben ze niks meer te zeggen. Hè? Kleinschalig, ja. Ja. En dat bevalt u beter? Ja, veel beter. Maar straks dan, dat verandert, dan wordt het heel groot. Ja, dan zijn het allemaal toeristen. Hè? Ja. Daar komt het op neer. Gewoontjes, hè? Zoals het allemaal was. Hè? Je houdt gewoon lekker liever alles bij het oude. Bij het oude, daar gaat het mee door, ja. Ja, alles moet blijven zoals het was, Arnoud. Vind jij dat ook? Nou ja, hier en daar mag wel een likje verf komen. Maar zo rigoureus als Europax het voorstelt, zo zien wij het niet graag. Ja, likje verf, je zegt het. Want in al die tijd dat jij hier rondhuppelt, als kleine jongen tot nu, is er al veel veranderd ook. Hè? Hoe was het vroeger, in de begintijd toen je hier kwam? Hoe zag het er hier uit? Ik moet nog wat verder terug in de tijd. Mijn ouders kochten dit eigenlijk als een soort liefdesnestje in begin jaren 70. Ze waren 18 en smoor verliefd. Ja, dan wil je wat. En ze woonden nog allebei thuis. Dus dan zoek je een plekje voor jezelf. En er waren 4 houten wanden en een dak. En meer was het niet. Ja, en een bed stond erin natuurlijk. En op een gegeven moment zijn er wel heel veel uitbreidingen geweest. Er kwam stromend water en er kwam riolering en dat soort dingen allemaal. Je had zelfs geen elektriciteit, je had alles op 12 volt. kan me herinneren dat mijn vader, toen we een keer een spannende film keken, werd het beeld op de zwart-wit tv ineens heel klein. En toen was de accu leeg. Toen is hij naar de parkeerplaats gerend om de auto-accu te halen. En zo konden we die film nog uitkijken. Dus dat soort kneuterige dingen. En, ja, in de jaren... Op zijn Spartaans. Ja, ja, het was eigenlijk heel simpel, maar dat was relatief normaal voor die tijd. En ja, 1982 kwam ik om de hoek kijken. Ik ben van eind maart 1982. Nou, als je daar 9 maanden vanaf haalt, dan heb je eind juni. Dus dan weet je wel waar mijn ouders toen waren. Snap je? Dus als in dat enige bed wat ze hadden hier. Het enige bezit. Als er iemand is die echt een bloedband heeft met de grond hier. Ja, dan ben ik dat wel, zou ik haar zeggen. Je bent hier ook geboren, of dat niet? Dat nog net niet. Nee, maar het was, wat je zegt, op zijn Spartaans, het was wel allemaal heel sober. Ik zou zeggen nu, ik ben een stadskerel, dit is helemaal niet leuk. Nou, op een gegeven moment kwamen er wel heel veel voorzieningen bij. Zoals ik zei, elektriciteit, schotel-tv en dat soort dingen. Op een gegeven moment had je bijna dezelfde comfort als thuis. Alleen dan wel met een heerlijk stuk natuur eromheen. Mm-hmm. En het leven speelde zich ook voornamelijk buiten af. Je was gewoon vooral aan het buitenspelen, zoals ik net al zei. Vissen, surfen, zwemmen, zeilen. Ja, want dat is jouw jeugd geweest in de zomer, hè? De zomers. Wat is er één bepaalde zomer waar je specifiek aan trekt? Ja, dat is 1993. Dat was alleen maar regen. Dat was echt een uitzondering. Voor de rest was het gevoelsmatig alleen maar mooi weer. Dat was de zomervakantie zaten we hier de hele tijd. Het was één lang jongensboek. Net een chameleon jongensboek altijd. Ik was soms wel eens jaloers op kinderen die na de schoolvakantie zeiden, ja, Italië geweest, Spanje. Ja. Maar ja, weet je, het gras is altijd ergens groener. Ik zat hier een hele zomer, plus alle weekenden ervoor en daarna. En als ik 5 minuten op een bootje zat of ging lopen, dan zit je in een natuurgebied. Puur avontuur. Maar dan gingen de andere kinderen naar Italië of Zuid-Frankrijk met de auto. Ja, en dan, we gingen altijd hierheen. Ja. En in september kwam je terug op school, dan komen de verhalen. En dacht je er dan nog steeds over? Of van, hé, jammer dat ik niet naar Italië was? Niet onmiddellijk. Soms dan dacht ik wel eens van, nou, ik wil wel eens wat anders zien. Maar dat heb ik inmiddels op latere leeftijd allemaal wel gezien. Maar als ik terugkijk naar mijn jeugd, dan was het ontzettend leuk dat je eigenlijk alleen maar hier zat, puur in de natuur, lekker buiten. En het huisje was eigenlijk alleen vooral om in te slapen. Beter dan Toscane? Beter dan de Dordogne? Nou, als je dit nou zou kunnen verhuizen naar Toscane, dan zou het nog wel leuk zijn. Maar nee, het is gewoon hartstikke leuk hier. Nou, maar heel even wat herinneringen ophalen. Want ja, je was, nou ja, die ene, los van die ene regenzomer dan, ja, toen je 13 was. Maar heel veel eerste keren misschien ook hier. Nou ja, in zekere zin, toen op een gegeven moment ga je puberen en dan mis je wel een beetje je computer van thuis en zo. Maar daar komen dan op een gegeven moment wel vriendinnetjes voor terug. En we hebben een kajuitbootje. En die hebben we nog steeds trouwens. En ja, dan ging ik met het bootje het meer op, het anker uitgooien. En dan had ik een flesje wijn meegesmokkeld. Nou ja, de rest kun je wel raden natuurlijk. Dus ja, ook dat soort dingen. Eerste kus hier gekregen? Nou, dat niet. Maar wel een hoop andere dingetjes gedaan. Het was gewoon hartstikke leuk. Ja, ja. Nee, het is ontzettend jammer dat het nou zo onder druk staat. Ja, je gaat heel snel. Nog één ding. Hoe heette ze? Hoe heette ze? Nee, die haar naam ga ik niet noemen. Oh, nee. Jeetje. Oh, dat ligt misschien heel gevoelig. Ja, dat vindt ze nu nog steeds. Dat vindt ze niet leuk. Maakt niet uit. Nee, maar ja, wat je zegt, het staat onder druk, hè? Er is nog een andere emotionele band die je hier natuurlijk mee hebt. En dat is dat jouw ouders zijn hier naartoe gekomen. Ja. En niet jouw beide ouders. Jouw beide ouders zijn er niet allebei meer, toch? Nee, dat klopt. Kijk, mijn vader die is meubelmaker. Die was meubelmaker. En die heeft die hele zielenzaligheid in dat huisje gestopt. En dat moest allemaal van de beste materialen en uit ontzettend veel aandacht en tijd en liefde, bloed, zweet en tranen ingestopt. Mm-hmm. En die is helaas in 2017 overleden aan longkanker. En sindsdien zijn mijn twee broers en ik en mijn moeder een beetje in dubio van, wat gaan we doen? Gaan we het zelf gebruiken? Of gaan we het verbouwen, verhuren? Of gaan we het verkopen? Ja, dan komt er een partij die zegt, nou, we hebben nog een andere optie. En dat is ook jullie enige optie. En dat is gewoon plat bulldozeren. Ja, dan is het emotioneel, doet dat echt ontzettend pijn. Ja, want wat doet dat dan met je, als je dat hoort? Nou, je hoorde het nieuws voor de eerste keer een keer. Nou, laat ik het zo zeggen. Wij horen voornamelijk uit de media, want die brief die was verkeerd geadresseerd. De familie die dit park beheerde, die wist 50 jaar lang wel waar de factuur naartoe moest. Maar op het moment dat het verkocht was, toen was er ineens een adresfout. Maar laat ik het zo zeggen, als je het huisje van ons binnenloopt, dan hangt links om de deur hangt de pet van mijn pa nog steeds. Alsof die elk moment binnen kan komen, hem op kan zetten en gaan knutselen in de schuur. En als ik ergens dan wees, ik ben absoluut niet spiritueel, wil ik wel benadrukken. Maar als ik ergens toch wel de aanwezigheid van mijn pa voel, dan is dat hier op dit park en vooral bij dat huisje. Het zou ook een beetje, als dat huisje plat moet zijn, alsof nog een deel van je vader zou verdwijnen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, zo zie ik dat ook. Dus de manier waarop dat is gegaan, hoe dat ei, wij noemen hem altijd het ei, de vorige eigenaar. Ja. Omdat hij kwam over als een zachtgekookt ei, maar achteraf is hij meer niet zozeer zachtgekookt, maar vooral uitgekookt. Ja. Voor de goede orde, wij hebben hem ook gevraagd om een reactie. Gisteren zei ik dat ook al. Hij is op vakantie. Hij kan niet reageren. Begrijp ik. Maar wat ik nog wel met je wil bespreken, Arnoud, is... jouw ouders, ze kochten dit al heel snel, hè, toen ze 18 waren. Ze gingen niet elk jaar naar Frankrijk en naar Toscane, wat we net hadden. Was dat ook een financieel ding? Nou, het zou je nog verbazen wat het kost op jaarbasis om hier te staan. Als toch je wel? Ja, de huur moet je betalen, riool en al dat soort kunnen nutskosten natuurlijk. Ja. En je moet het allemaal onderhouden. Ja, dus als je kijkt all-in naar Alanya gaat, dan ben je in één keer klaar. Maar hier, dit houdt gewoon niet op. Nou ja, sommige van deze huisjes staan nu... letterlijk op losse schroeven. Niet echt goed onderhouden, maar figuurlijk ook. Hè? Want sterker nog, die huisjes moeten aan het eind van het jaar zijn afgebroken. Volgens de nieuwe eigenaar Europarks. Die willen hier nieuwe vakantiewoningen bouwen. Een ton per huis. Wat doet dat? Nou ja, goed, dat is voor veel mensen natuurlijk gewoon niet op te brengen. Maar het is ook echt een heel andere... Je krijgt gewoon een verhuurcamping. Hmm. En je krijgt continu andere mensen hier. En dat gaat het hele familiegevoel gaat gewoon weg. Mijn opa en oma die vroeger ook een huisje. Mm-hmm. En dan kon ik kiezen waar ik ging eten. En ging kijken wat mijn moeder kookte, wat mijn oma kookte. En wat me het meest aanstond, daar schoof ik aan. Maar zouden de mensen die hier nu zitten... doorgaans zo'n vakantievilla van een ton kunnen betalen, denk je? Als ze dat al zouden kunnen, dan zouden ze dat niet willen, denk ik. Nee. Ja. De bewoners hier... die willen, dat weet jij natuurlijk ook, zich tegen de zaak verzetten. Maar de contracten zijn door de nieuwe eigenaar... al opgezegd, hè? Die brief die verkeerd verstuurd was naar jullie. Want de grond waar de huisjes op staan is niet van de recreanten hier. Maar sinds vorig jaar dus van Europarks. Aan de lijn hebben we nu huurrechtadvocaat Marcel van Wezel. Die bekend is met dit soort zaken. Meneer van Wezel, welkom. Ja, goedenavond. Goedenavond. Als u dit verhaal hoort, hè, Europarks is de baas van de grond hier. De eigenaar. Is er dan nog wel perspectief voor de recreanten, voor de bewoners hier? Ja, dat perspectief is er zeker wel. Kijk, ik begrijp dat vervelend is voor de recreanten. En ik sta die recreanten zelf ook bij als advocaat. Mm. Maar ik zie zeker perspectief, want er zijn echt wel kansen om die kwestie tegen Europarks te winnen. Om te kijken of die op een andere manier kunnen oplossen. Ja, wat dan? Want ik zou denken, ik als leek, het gaat om de grond. De huisjes staan op de grond en de grond is van Europarks. Ja, nou, dat klopt zichzelf. En op huur van grond zit niet automatisch ook huurbescherming, zoals het bij huur van woonruimte is. Mm-hmm. Maar de contracten die hieronder liggen, dat zijn rekenvoorwaarden, die bieden wel degelijk ook een enige mate van bescherming tegen opzegging door de verhuurder. Ja. En die bescherming zit erin dat de huur van dit soort percelen voor vaste huizen. Dat die mogelijk helemaal niet kan worden opgezegd, omdat er eigenlijk voor het doel waarvoor Europarks wil opzeggen, de herstructurering, dat daarvoor geen opzeggrond in de voorwaarden staat. Ja. Dat is één. En twee, is er ook nog eens een vergoeding verschuldigd bij het beëindiging van die vaste huisjes. Ja. En daar gaan veel van u dus vaak mee de mist in. Ja, nou zijn er al heel veel vakantieparken opgekocht, de commerciële partijen, de afgelopen 10 jaar. Meer dan 200, begrijp ik. Vaak ook huizen op wielen. Is dit de eerste keer dat het over zulke huisjes gaat, die vaste huizen? Nee, dit is niet uniek, maar wel zeldzaam. Ik ken zelf twee gevallen uit de praktijk, twee parken waarbij dit ook speelde. Waarbij ik als advocaat ook betrokken was, en namens de huurders. En in allebei die gevallen hebben wij die procedure gewoon gewonnen tegen de verhuurder. Oh, dus de kans van slagen van zo'n zaak van de bewoners is best wel reëel? Die is reëel, ja. Maar het is ook wel steeds afhankelijk van alle feiten en omstandigheden die er worden aangevoerd. Ja. Maar ik zie ook voor deze groep huurders hele goede mogelijkheden. Ja. Marcel van Wezel, huurrechtadvocaat, mag ik u bedanken? Ja hoor, graag gedaan. Dank je wel. Arnoud? Het klinkt best hoopvol, dit. Ja, het klinkt hoopvol. Ik ben heel blij dat de groep bewoners hier tegen een opstand is gekomen en deze kundige advocaat in de arm heeft genomen. Mm-hmm. En ik ben heel blij dat mogelijk die tendens van het opkopen van parken hier aan het Leekstermeer zijn waterloop vindt. En weet je, ik vraag me af, als je nou Europarks bent en je bent daar directeur en je hebt een bedrijf opgebouwd wat gewoon exclusief dit soort parken opkoopt en plat bulldozert en mensen hun ziel en zaligheid afneemt met een hele kille brief. En dan verstuur je zo'n brief en dan ga je naar huis, naar je gezin, je kust je kinderen goedenacht en je gaat lepeltje liggen met je vrouw in bed. En voordat je ogen dicht doet, denk je zo, dit was een goede dag. Weet je, als je dat kunt, dan ben je echt heel speciaal. Ik kan het je niet voorstellen. Dan ben je een special kind of asshole. Dat vind je? Dat vind ik echt. Je kan op andere manieren geld verdienen. Niet op dit soort Amerikaanse methoden. Dat is nergens voor nodig. Zo gaan we hier niet met elkaar om in Nederland. En zeker niet in Noord-Nederland. Kijk eens. Blijf je er nog even bij? Ja. Ik kan hier niks tegen nemen. Dan blijf er nog even bij. We gaan naar het hoofdpijndossier. Blijkt me goed. Het hoofdpijndossier. Ja, je zou denken, dit is een hoofdpijndossier. Maar er is nog veel meer. Joris Kreugel aan de lijn. Goedenavond, Joris. Gisteren zat je in de bus en toen ging het over... klinkt als een detective een beetje, hè? De verdwenen buslijn 88. Kan je nog even vertellen waar het over gaat? Nou ja, daar hebben we het hele week over. De verdwenen buslijn 88. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hier op het platteland in Groningen. En deze buslijn is verdwenen. En ja, hij verbond Leek met dorpen met Wolde, Oostwold, Poffert en Hoogkerk. En ik sprak vandaag ook met een vriend over dit onderwerp. En die woonde vroeger ook in een buitengebied in Kerkdriel, ergens zijn gerucht in Brabant. En die had vroeger ook al het gezeur met openbaar vervoer. En hij zei tegen me, ja, dat beperkt me in mijn bewegingsvrijheid. Kun je er iets bij voorstellen, Waldi? Nee, ik kom uit de stad. Oh, je komt uit de stad. Ja, sorry. Okay, alles lopend op de fiets, oké. Okay. Nee, nou goed. Met de tram, ik kan me wel een beetje voorstellen als je er afhankelijk van bent. Maar ja, goed. Veel mensen uit het dorpje Oostwold zijn boos en teleurgesteld. En vandaag sprak ik met Renske de Vries. En zij is ook dus teleurgesteld dat de buslijn 88 is opgegeven. En start een handtekeningenactie. En vanaf haar huis liepen we naar het bushokje. Dit is een kanaal. En hier staan allemaal niet hele grote huisjes, wel vrijstaan. Vroeger stond hier een strokartonfabriek. En daar zijn natuurlijk de arbeidershuisjes bij gebouwd. Jullie wonen pas hier zo'n beetje 4 jaar? Ja, ongeveer. Ja. Vanuit de stad Groningen. Op zoek naar de rust. En ja, ik wilde nog net niet zeggen gat, maar je kan hier bijna een kogel afschieten. Het is echt een dorp, ja. Ja. Maar toch, het is 8 kilometer, 10 kilometer van de stad Groningen. Ja. En het is heerlijk om dicht bij de reuring van de stad te zijn. Ja, maar dan moet je ook natuurlijk hier kunnen komen. Of naar de stad toe kunnen gaan. Ja, en als je geen auto of fiets hebt, dan moet je lopen, hè, zoals wat we nu doen. Nee, moet je lopen. Nou, van lopen ben ik niet zo vies. Alleen, het eerste wat ik zei toen we hier de straat in reden, er is hier in ieder geval een bus. Ik heb een dochter, ja. Die gaat naar school. Nou, je ziet nu ook, nu is het een beetje miezenregen. Het is echt niet fijn om 12 kilometer door de miezenregen te fietsen. Mijn moeder die woont in Assen, die kwam altijd met de trein vanuit Assen hier naartoe. Komt hier niet meer, tenzij ik haar ophaal met de auto. Van PNR Hoogkerk, daar hebben ze veel in geïnvesteerd. Maar de dorpen laat ze een beetje links liggen. Maar heel even, wat is dat, PNR? Zo'n transferium, waar alle bussen samenkomen. En hoe ver is dat hier vandaan? Dat is 5 kilometer. Dat is voor mijn moeder niet meer te belopen, 81 jaar. Waar is het bushokje nou? Het staat hier om de hoek. Fantastisch bushokje. Ja? We waren heel blij hier in het dorp. Eindelijk een bushokje. Ah, daar staat hij. Soms zitten er nog wel eens mensen die denken dan dat hier een bus komt. En dan ben ik even naar Hoogkerk op de fiets boodschappen aan het doen. Dan kom ik weer terug, een half uur later zitten ze er nog steeds. En dan pas attendeer ik ze erop dat er geen halte meer staat. Tussen het riet, op een klein weggetje, staat hij. Ja, dat zou je zeggen. Een blikje lichter, wat sigaretten. Volgens mij is er een jointje gerookt. Een soort hangplek geworden, hè? Ja. Die is hier neergezet en vervolgens is eigenlijk bijna de lijn direct daarna opgegeven. Ja, klopt. Het is een tijdsbestek van 2 maanden geweest. Toen ik hier kwam wonen hadden we nog gewoon een grote buslijn. Vlak daarna, een jaar later, ging het over naar een 12-persoonsbusje. Volgens mij zaten daar redelijk wat mensen in. Zeker studenten, werknemers vanuit de stad die hier naartoe komen. Westpoort is gekomen, industriepark. De dorpen hebben nieuwbouw gehad, dus er is veel meer bewoners, werknemers. Vanuit de handtekeningenactie zie je ook dat plaatsnamen als Veendam, Hoge Zand, Sappemeer, Uskwut, daar komen allemaal mensen deze kant op. Ja. Die nu noodgedwongen ergens of lopen of de fiets achter op de auto zetten vanuit PNR hier naartoe fietsen. Die eerder gewoon met de bus hier natuurlijk konden komen. Je bent een handtekeningenactie gestart. Ik ga even het verhaal vertellen daaromheen. Ik heb geen aankondiging gezien in de krant of geen brief in de bus dat dit zou gebeuren. Dus ineens stonden wij hier. Kijk, daar heb je een werknemer op de fiets. Die fietst hier iedere dag van Groningen op en neer. Door weer en wind. Fantastisch. Maar toen stonden wij hier op de bus te wachten, mijn dochter en ik. En die kwam maar niet. En toen zagen wij op de halte tijdelijk uit dienst. En nou ja, tijdelijk werd dus vast uit dienst. En toen dacht ik, nou, dit is te bizar. Dit kan niet zomaar. Dit kan je niet zomaar doen. En toen heb ik het OV-bureau gebeld. En zei van, nee, die lijn die gaat eruit. Nou, toen dacht ik van, ja, dan moet er iets gebeuren. Dus toen heb ik 2 dagen lang handtekeningen verzameld hier in de buurt. De buslijn is niet teruggekomen? De buslijn is niet teruggekomen omdat het OV-bureau beweert dat het niet uit kan. Maar je maakt hele dorpen, en niet alleen het dorpje aan de weg, maar ook de omringende dorpjes, nog meer in het isolement, maak je helemaal afhankelijk van eigen vervoer. En als je dat niet hebt, of je hebt geen rijbewijs, je bent minder valide, je kan nergens komen. Nou ja, en ondertussen denk je ook van ja, waar moet je terecht met je vraag? Ik heb de gemeente daarin meegenomen. Maar ja, je merkt toch dat als je zo'n eenling bent, ja, dan moet je je echt wel groeperen om duidelijk te maken hoe belangrijk het is. Terwijl als je deur aan deur vraagt, hoor je bij iedere deur een verhaal. Iedereen is er niet mee eens. Ja, Joris, wat is de volgende stap van Renske? Want ze is er nog niet natuurlijk. Nee, die is er nog niet. Nee. Maar gelukkig, er zijn meer mensen die zich er druk over maken. Handy en Hendrik Jetten. En die wonen ook in Oostwold. En zij hebben misschien een oplossing. Maar dat gaan we morgen horen. Joris Kreugel, dankjewel. Tot morgen. Jo. Nou, we zitten hier nog steeds aan het Leekse Meer. En kan een bootje langs je groet even, Arnoud? Ja. Bekende? Nee. Ze groeten wel terug? Ook niet. Nee, je was veel te druk aan het navigeren. Ik denk hier in het noorden groet iedereen elkaar. Nee, maar ja, als je denkt dat het kan idyllischer worden, er is nu zelfs nog een luchtballon erbij gekomen. Ja, mooi, hè? Ja, mooier dan dit kan het echt niet zijn. Wat ik je nog wel wil vragen, we zitten aan het eind van de uitzending. Jij bent hier opgegroeid aan het meer. Wat heeft dat met jou gedaan? Ik denk dat ik, ik kan nog zeggen dat ik natuurliefhebber niet ben. Maar zeker op latere leeftijd vind ik het heerlijk om met het bootje het meer op te gaan. En daar gewoon een dutje te doen. En lekker met de golfslag en de eendjes een bootje te varen. En je leert gewoon natuur en simpele dingen meer waarderen. Mm-hmm. En wat ik vroeger heb meegemaakt, ik denk ook dat... ik praat wel in de verleden tijd, maar het kan natuurlijk nog steeds. Hè? De kinderen van nu die zouden ook gewoon hier moeten kunnen opgroeien en al die leuke dingen kunnen doen. Ja. Als dit dan verdwijnt, hè, is de binding dan ook weg met deze plek, de herinnering? Of? Ik denk niet dat ik hier dan nog snel werk. Dus niet op dit park zelf. Ja. Dan is het meer een soort ramptoerisme eigenlijk. Maar dat scenario, daar gaan we helemaal niet van uit. Arnoud Sprenger, mag ik je bedanken? En ja, we gaan nog even doorgenieten van de avond hier. Doen we heel graag. Met een lekker drankje. Ik bedank jou. Dit was dag 2 vanuit Matsloot. Morgen zit Petra Possel hier in de bus. Die gaat dan in gesprek met Catharine Bleker van 92. Die heeft hier ook een huisje. Want er is een veel langere geschiedenis dan alleen de jeugd van Arnoud. Hier op het terrein. Haar man van Catharine, die wist hier onder te duiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij ontsprong zelfs de dans tijdens een razzia hier. Straks kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Hans van der Steeg en Tim de Wit. Wij praten morgen verder. We spreken elkaar om 8 uur. Ster. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Indipender vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Indipender. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Organiseer nu je leven en laat alles verzorgd achter. Nabestaandenbox.nl. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarde.nl. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Zo ontdek je de Middellandse Zee aan boord van Costa Cruises al vanaf €549 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. NPO Radio 1.